בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות יורה דעה, חלק שני. הלכות כלאי בהמה, הלכה ד'. לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. על פי התורה ימי חנוכה הם ימי הודעה וכו'. מעיין שם כל התורה ומה שכתוב שם בסוף. שעל ידי זה זוכין להמשיך השמחה של שבת לששת ימי החול. כי ימי החול הם בחינת עצבות וכו'. אבל שבת הוא בחינת בן, בחינת נייחה לאיליין ותתיין, בחינת שמחה וכו'. בחינת זה ינחמנו ממעשינו מעצבון ידינו. כי שבת מנחם ומשמח הכל מן העצבות וכו'. ועל ידי זה שממשיכין הקדושה של שבת לששת ימי החול, על ידי זה נתגלה אחדות הפשוט יתברך. כי בששת ימי החול הם פעולות משתנות, שבכל יום נברא פעולה משונה. וזה כנגד שכל האנושי שפעולות משתנות יהיה נמשכין מאחד הפשוט יתברך. כי בשכל האנושי אי אפשר להבין זאת. רק על ידי שבת שאנו זוכין, על ידי זה נתגלה האחדות הפשוט יתברך. כי שבת מורה על אמונת הייחוד, שאנו מאמינים שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך, שברא כולם בששת ימי החול, ושבת בשבת. וזאת הבחינה לגלות אחדות הפשוט, לידע ולהאמין שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך, זאת הבחינה היקרה מאוד אפילו אצלו יתברך. כי כשנתגלה בחינת אחדות הפשוט למטה, נתגלה גם למעלה אחדות הפשוט יתברך, בבחינת אתה אחד ושמך אחד, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ וכו'. עיין שם. א', וזה בחינת איסור כלאי בהמה, שאסור לעשות מלאכה בשני מיני בהמה וחיה, כי כל מין ומין הוא בחינת פעולה משונה, ואנו צריכים להאמין שכל המינים המשונים זה מזה, שהם בחינת פעולות משתנות, כולם נמשכים מאחד הפשוט יתברך. ואף על פי שבדעת אי אפשר להבין זאת כמבואר לאל שזה כנגד שכל האנושי, אף על פי כן אנו צריכים להשליך שכלנו ודעתנו ולידע האמת שאין בכוח שכלנו להבין פלאי בריאותיו. רק לסמוך על אמונה ולהאמין באמונה שלמה שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך. ולאמונה זאת זוכין על ידי שבת, היינו על ידי שממשיכין השמחה של שבת לששת ימי החול וכו', כנ"ל בהתורה הנ"ל. ועל כן אסור לעשות מלאכה בשני מינים ביחד. כי כל הלמתת מלאכות הם עובדין דחול, בחינת ששת ימי המעשה. אבל בשבת בטלין כל המלאכות. בעיקר אחיזת העצבות שבששת ימי החול בהלמתת מלאכות, שהם בחינת בזעת הפך תאכל לחם, בחינת בעיצבון תאכלנה. וצריכין לקדש על המתת מלאכות בחינת ששת ימי החול על ידי קדושת שבת, להמשיך הקדושה והשמחה של שבת על כל ששת ימי החול. היינו על כל על המתת מלאכות לבררה מזוהמת הנחש מעצבות מבחינת בעיצבון תאכלנה. כי מי שזוכה לקדש את עצמו כראוי הזה אפילו כשעושה איזה מלאכה מעל המתת מלאכות בחול, הוא גם כן בקדושה ובתארה בבחינת קדושת שבת. כמבואר בתורה מרכבות פרעו וחלו. ועיקר קדושת הלמתת מלאכות בחול הוא על ידי שממשיכין עליהם הקדושה והשמחה של שבת, שעל ידי זה נתגלה שכל הפעולות משתנות נמשכין מאחד הפשוט יתברך. שזאת הבחינה יקרה מאוד, כי אי אפשר להבין זאת בשכל אנושי, רק על ידי אמונה שזוכין על ידי שממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול כנ"ל. וזה בחינת איסור כלאיים, שאסור לערב שני מינים יחד, כדי שלא להגביר בחינת פעולות משתנות ביותר, עד שלא יהיה באפשרי לגלות שהם נמשכים מאחד הפשוט. כי גם עתה בחינה הזאת יקרה מאוד, כי הוא כנגד שכל האנושי שפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט כנל. אבל השם יתברך ברא כל מין ומין בחוכמה נפלאה, שדי כעל ידו יוכל להתגלות אחדות הפשוט, אף על פי שכל מין ומין משונה מחברו, אף על פי כן די כעל ידי איזה רואין גבורותיו ונפלאותיו עד אין חקר, שברא בריאות משונות כאלה שכל אחד ואחד משונה מאוד מחברו, וכולם נמשכים מאחדותו הפשוט יתברך ויתעלה. כי כל הבורים לא נבראו אלא כדי לידע ולהכיר אותו יתברך על ידי זה, כמו שהיית בזוהר הקדוש בגין די השתמודעין לה. כי השם יתברך המשיך כל מין ומין שברא מאחדותו הפשוט, ונתן בכל אחד ואחד כוח כזה, שדי כעל ידי המינים האלו המשונים זה מזה שהם פעולות משתנות, די כעל ידם יכירו וידעו אחדותו הפשוט יתברך, וידעו כוח גבורותיו ונפלאותיו, כמו שכתוב מראה בו מעשיך השם וכו'. אבל אי אפשר לדע ולהאמין שהפעולות משתנות נמשכים ממנו יתברך, כי אם כששומרים סדר הבריאה, שיהיה כל מין ומין לבדו. אבל כשמערבין כלאיים חס ושלום משנים סדרי בראשית, ומגבירים בחינת הפעולות משתנות יותר מדי, על ידי שמערבין שני מינים משונים יחד, עד שנאחז בהם הסתרא אחרא והקליפות, שאחיזתן מתערובות וכלאיים, שהוא בחינת עץ הדעת טוב ורע. עד שאי אפשר לגלות אחדותו הפשוט מתוך אלו הפעולות משתנות, שנתערבו ביחד שלא כסדר מעשה בראשית. כי אי אפשר לשום פעולה משונה שיחזור ויוכלל באחדותו הפשוט, כי אם דרך השביל והצינור שנמשך דרך שם משורשו מאחד הפשוט, ואז נתגלה על ידו די כבחינת אחדות הפשוט. אבל כשמשנים סדרי בראשית חס ושלום על ידי כלאיים ותערובות, נתערבב הדרך והסדר עד שאי אפשר שיעלה לשורשו לכלול באחד הפשוט. ואז חיותו רק דרך הקליפות והסתרא אחרא שהם בחינת כפירות. ואז מתגברים השינויים ביותר עד שאי אפשר לגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות שזה עיקר תיקון כל העולמות וכנל. ועל כן עיקר איסור כלאיים הוא בשעת מלאכה. כי אז בשעת מלאכה צריכים להיזהר ביותר להמשיך קדושת שבת לששת ימי החול כדי לברר על המתת מלאכות מזוהמת הנחש, מהצדה הטוב ורע, מעצבות, מבחינת בית סבון תוכלן הכנל. וקדושת שבת הוא בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנל. וכשמערב כלאיים בשעת מלאכה, הוא פוגם בבחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזהו בחינת קדושת שבת. ועל כן האיסור בשעת מלאכה דייקה, כי אז צריכים להמשיך קדושת שבת כנל. ב' וזה שהזכיר התורה שור וחמור דייקה, אף על פי שבאמת כל שני מינים אסורים, כי שור וחמור הם בחינת קליפת עשיו וישמעאל כמובן. ועשיו וישמעאל הם זוהמת הנחש שהם ההפך מלשון הקודש שמקושר לשבת, שעל ידו ממשיכים קדושת שבת וכו'. שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט וכו', כמבואר בתורה הנ"ל עיין שם. כי עשיו וישמעאל הם בחינת השבעים אומות שהם שבעים לשונות הפך לשון הקודש. כי כל השבעים אומות כלולים בעשיו וישמעאל, כמו שמבואר בתורה רב יוחנן משתאי, שכל העקום נכללים בשתי אומות שהם עשיו וישמעאל. ושבעים אומות הם שבעים לשונות שהם ההפך מלשון הקודש, שהוא שייך רק לישראל, אשר על ידי זה בחר בנו מכל העמים ורוממנו מכל הלשונות. נמצא שעשיו וישמעאל שהם כלליות השבעים לשונות הם ההפך מלשון הקודש שמקושר לשבת. כי הם בחינת זוהמת הנחש, זוהמת הלמתת מלאכות השולטין בימי החול, כשאין מקדשים אותם על ידי המשכת קדושת שבת לתוך ימי החול כנ"ל. כי אי אפשר להמשיך קדושת שבת לימי החול, כי אם על ידי לשון הקודש שמקושר לשבת, שזוכין אליו על ידי האמת שמאיר בהדיבור וכו'. ועשיו ישמעאל הם הפך האמת ליעקב, כי הם בחינת אנשי דמים ישנאו תם, המוזכר שם בהתורה הנ"ל. כי הם אנשי דמים בוודאי, כי עשיו הוא אדמוני מלא דם, ונאמר בו והוא עייף מן הרציחה. וכן ישמעאל נאמר בו ותרס שרה את בן הגר מצחק ופרש רשי על שפיכת דמים גם כן. ועל כן הם הפך האמת, כי עליהם נאמר אשר פיהם דיבר שב וימינם ימין שקר, כי הם ההפך מבחינת תודה הלכה, בחינת שעשוע העולם הבא, שהוא בחינת חסד לאברהם. כי הם בחינת השיגים והפסולת, בחינת תוקפה דדין הקשיה, בחינת מוץ וטבן, שמשם הקושיות החופין על ההלכה שאינם מניחים לברר ההלכה כמובן בתיקונים. כי הם אינם בוחרים בעולם הבא שהוא בחינת תודה הלכה, כי בחרו לחלקם העולם הזה שהוא מלא עצבות ויגונות, כמו שכתוב, ולא חפץ בברכה ותרחק ממנו. נמצא שעשיו ישמעאל הם בהפך מכל הבחינות הנאמרים בתורה הזאת, שעל ידם זוכים להמשיך קדושת שבת לתוך ששת ימי החול, לגלות אחדות הפשוט התבח וכו'. ועל כן הזכירה התורה איסור כלאי בהמה, על שם תערובת שור וחמור, שהם בחינת התחברות תרי זינה בישה, שהם עשיו וישמעאל, כמובן בזוהר ובכתבים. להורות, שעל ידי כלאי בהמה שמחברים שני מיני בעלי חיים, בשעת עשיית איזה מלאכה מלמדת מלאכות, על ידי זה פוגמין בבחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות כנ"ל. כי גומרמין שמתחברין חס ושלום תרי זינה בישה שם שור וחמור דקליפה, שהם בחינת עשיו וישמעאל, שהם ההפך מכל הבחינות הנ"ל שעל ידם נתגלה אחדות הפשוט. כי עשיו וישמעאל הם ההפך מכל זה כנ"ל, שזהו בעצמו בחינת הפגם שגורמין על ידי התחברות שני מינים בשעת מלאכה כנ"ל. ג. ועל כן נאמר בשבת למען ינוח שורך וחמורך וכו'. שור וחמור דייקה. אף על פי שלעניין דין שביטת בהמה, מצווים על שביטת כל הבהמות והחיות, רק עיקר המצווה כדי להמשיך שביטה ונייכה על בחינת שור וחמור, להכניע מהם אחיזת שור וחמור דקליפה שהם בחינת עשיו וישמעאל, שהם עיקר זוהמת הנחש הנאחז בימי החול בהלמדת מלאכות כנ"ל. ועל כן יעקב שזכה להכניע קליפת עשיו וישמעאל, כי היה מיתתו שלמה, על כן נאמר בו ויהי לי שור וחמור כמובן. כי יעקב הוא עיקר האמת המבואר בתורה הזאת, בחינת תיתן אמת ליעקב. כי יעקב זכה לכל שלושת קווי האמת שהם תפילה ותורה ושידוכים, כי נאמר בו ויפגע במקום וכו'. והוא העלה את התפילה בשלמות לבחינת בית, כי יעקב קראו בית כמבואר בתורה משפטים. וזכה לתורה כמו שכתוב תורה ציווה לנו משה מורשה קהילת יעקב, וכמו שכתוב עם לבן גרתי ותרייג מצוות שמרתי. וזכה לשידוכים אמיתיים דקדושה, כי זכה להשתדך עם זיווגיו האמיתיים שהם רחל ולאה וכו', שעל ידם מעמיד מיטה שלמה בלי פסולת שמהם יצאו כל בית ישראל. ועל כן שמר יעקב את השבת כמו שאמרו רבותינו ז"ל, היינו כנ"ל בהתורה הנ"ל. ועל כן עיקר התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות היה על ידי יעקב, שזכה להעמיד 12 שבטים, שכל אחד ואחד היה לו דעה מיוחדת, כי כל אחד מהשבטים היה גוון מיוחד כפי גוון אבנו שבחושן, היינו בחינת פעולה משונה מחברו. וכולם כאחד נכללו בדעה אחד ואמרו בפה אחד בשעת הסתלקות יעקב, שמה ישראל השם אלוקנו השם אחד, שזה עיקר שלמות התגלות אחדות הפשוט, כשרבים מסכימים לדעה אחת. כמבואר בתורה הזאת שזהו בחינת הלכה כרבים עיין שם. כי אברהם ויצחק שבימיהם לא נתברר בשלמות עדיין קדושת ישראל, על כן לא זכה כל אחד להעמיד כי אם בן אחד בקדושת ישראל. דהיינו אברהם העמיד יצחק לבדו, ויצחק את יעקב לבדו. ובן השני שהיה לאברהם שהיה לו דעה משונה, כי אין דומה דעת אדם אחד לחברו, ותכף שהגיע האמונה לשני דעות, נאחז זו עמת הנחש בישמעאל, שהיה בחינת פעולה משונה, דעה משונה מיצחק, עד שלא זכה להפוך דעתו המשונה להיכלל באחדות הפשוט. וכן עשיו, שהיה משונה מיעקב, לא זכה להיכלל עם יעקב בדעה אחת לעניין עיקר יסוד האמונה הקדושה. כי אז לא נתבררה זוהמה בשלמות עד שיתגלה בשלמות בחינת אחדות הפשוט מתוך פעולות משונות. דהיינו שכל השינוי דעות יסכימו על עיקר יסוד האמת והאמונה, להאמין שכל הפעולות משתנות וכל השינוי דעות שבעולם כולם נמשכים מאחד הפשוט. אבל יעקב זכה לזה בשלמות, כי זכה להעמיד בנים הרבה, 12 שבטים, שכל אחד היה לו דעה משונה. כי היה בחינת גוון מיוחד, בחינת פעולה משונה. ואף על פי כן לעניין יסוד האמונה, כולם הסכימו לדעה אחת, ואמרו בפה אחד שמע ישראל וכול השם אחד, שזה עיקר שלמות התגלות אחדות הפשוט, כשרבים שמשונים בדעותיהם מסכימים לדעה אחת, כנ"ל. ועל כן זכה יעקב להכניע קליפת עשיו וישמעאל לגמרי, ועל כן נאמר בו והיא לשור וחמור, כי זכה להכניע הקליפות הנאחזים בשור וחמור, ולהכניס גם בחינת השור והחמור תחת יד הקדושה. כי יעקב נשמר מכליים שלא לחבר שני מינים ביחד, כמו שכתוב שם בפרשה באדורון ששלח לעשיו, ויתן ביד עבדיו עדר עדר לבדו וכו'. להורות שנזהר מכליים כמובה, היינו כנ"ל. דלת. וזה בחינת חנוכה. כי ימי חנוכה הם ימי הודעה, בחינת שעשוע העולם הבא וכו' כמובן בתורה הזאת. היינו שבימי חנוכה הקדושים על ידי תוקף הניסים והנפלאות והנוראות שעשה השם יתברך עמנו, בימים מהם בזמן הזה, על ידי זה אנו ממשיכים לדרך הזה של תודה הודעה בעולם. דהיינו לעסוק תמיד להודות ולהלל להשם יתברך, על כל הניסים והנפלאות שעשה עם אבותינו ועמנו מימות עולם עד הנה בכלליות ובפרטיות. ולזכור היטב ולבלי לשכוח כל הטובות הנוראות שגומל עמנו בכל עת ועת, כמו שכתוב, ואל תשכחי כל גמוליו. כי באמת זה הדרך של הודעה ותודה הוא דרך נפלא מאוד להתקרב ולדעו להשם יתברך מכל מקום שהוא. כי העולם הזה מלא צרות ואיסורים ויגונות, כמו שכתוב כל ימיו כעס ומחובות. וכתיב אדם לעמל יולד, קצר ימים וסבא רוגז. ואין טוב בעולם כי אם התורה, כי אין טוב אל התורה. ומעוצם הצרות והאיסורים והמניות שבזה העולם קשה וכבד על האדם להתקרב לעבודתו ידבח. ואפילו להתפלל ולהתחנן ולפרש צערו לפני השם יתברך, גם כן קשה מאוד מחמת ריבוי המניות והאיסורים שאותמין את ליבו, עד שאינו יכול לפתוח את פיו ולא להתקרב לשום עבודה תמה, כאשר יודע כל אחד ואחד הכבדות שיש עליו בכל פעם ופעם ובכל יום ויום וכו'. ועל כן, עצה גדולה לזה, שבכל פעם יזכיר את עצמו את כל הטובות האמיתיות והנצחיות שעשה השם יתברך עם אבותינו ועמנו, עם כל אחד ואחד בפרטיות. והעיקר מה שזכה להיות מזרע ישראל בכלל מקבלי התורה, והבדילו מן הטועים בדרכי המחקרים והפילוסופים, הנהוגים עכשיו בעוונותינו הרבים. כי כל אחד ואחד מישראל, אם מסתכל היטב על כל מה שעבר עליו מעודו, יראה ויבין חסדי השם וטובו ונפלאותיו עליו בלי שיעור. כמו שאנו אומרים שלוש פעמים בכל יום ב-18, נודה לך ונספר תהילתך על חיינו וכו', ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת ערב, הבוקר וצהריים. וכמו שאומרים בנשמת, אילופין ומלא שירה קיים וכו', אין אנו מספיקים להודות לך השם וכו', על אחת מאלף אלפי אלפים וריבי רבבות פעמים הטובות ניסים ונפלאות שעשית עם אבותינו ואימנו. הכלל, שכשאדם רואה גודל צרותיו בגוף ונפש וממון, שהוא רחוק מהשם יתברך מאוד כמו שהוא יודע בעצמו, וגם בפרנסה ובגוף יש לו גם כן איסורים כמו ששכיח ברוב העולם, ואפילו כשבא עליו איזה צרה ממש חס ושולם, הוא צריך לבל להתבלבל לגמרי מחמת הצרות והאיסורים חס ושלום. רק בכל עת ועת, בפרט בעת צרה חס ושלום, ייתן עיני ליבו ודעתו להסתכל ולהתבונן היטב על חסדי השם וטובותיו שעשה עמו עד הנה. כי כל אדם כמו שהוא, מאחר שהוא בכלל ישראל, הוא מניח תלית ותפילין בכל יום, הוא מייחד שמו יתברך פעמיים בכל יום ויום, ראוי לו ליתן הודעה ותודה להשם יתברך בכל יום ויום, על עוצם חסדו וטובו יתברך עליו, שזכה להיות בכלל ישראל מקבלי התורה. מכל שכן שכל אחד יודע בנפשו כמה טובות נפלאות בפרטיות שגמל השם יתברך עמו מעודו עד אותו היום, וצריך להגיל את עצמו להודות ולהלל השם יתברך על כל הטובות שעשה עמו. ועל ידי זה יהיה ליבו נכון בטוח, שגם עתה השם יתברך לא יסיר חסדו וטובו מאיתו, ויחזק את ליבו לצעוק ולהתחנן להשם יתברך, שיצילהו גם עתה מכל הצרות והאיסורים. כמו שאמר דוד, מי הובילני עיר מבצר, מי נחני עד אדום. היינו, שמי שעזר לי עד הנה ונחני עד אדום, הוא יובילני עיר מבצר גם כן. וזה מהולה לקרא השם, שטרם שאני קורא אליו יתברך על צרותיי, אני מהללו ומשבחו על הטובות והחסדים שעשה עם יד הנה. כי די כעל ידי זה אני יכול לקרותו כנל. וזה זבח לאלוקים תודה וכו', וקראני ביום צרה. היינו שגם קודם שיוצאים מהצרה של עכשיו, וצריכים לקרותו יתברך, צריכים מקודם להביא תודה על העבר כנל. ואז די כעוקראני ביום צרה כנל. וכמו שאמרו אבותינו זל שצריכים להיות מודה על העבר ומבקש על האבא. כי כשאין מודים על העבר קשה מאוד לקרותו ידבח מגודל אותם הלב שנתאתם מריבוי הצרות כנל. בפרט עתה באורך הגלות שכמעט אין יום שאין צרתו מרובה מחברו חס ושלום. והפרנסה דחוקה מאוד. והבעל דובו מתפשט על כל אחד ואחד לאורך ולרוחב. והמחלוקת והקטגוריה והקינה והסינה מתרבה בכל פעם. וכל מה שרוצים להתחיל לצאת ממה שצריכים לצאת, ולהתקרב לאיזה אבוד עשה השם, אין מניחין אותו ומתגרין בו יותר חס ושלום. ומעוצם ריבוי המניות אין יכולים לפתוח פה לפרש שיחתו לפניו ידבח. על כן צריכים ללך בדרך זה מאוד, שבכל פעם בבואו לפרש שיחתו לפני השם ידבח, או להתקרב לאיזה דבר שבקדושה, יזכיר את עצמו ריבוי הטובות והחסדים שעשה השם יתברך עמו מעודו עד היום הזה, ועל ידי זה יתחזק לבבו לבטוח בהשם שישמע תפילתו גם עתה, ועל ידי זה יוכל להתקרב אליו יתברך ולפרש שיחתו כראוי כנל. וזה בחינת מה שצריכים להמשיך השמחה והקדושה של שבת לששת ימי החול, המבואר שם בסוף התורה הנ"ל. כי מבואר שם שעל ידי תודה הלכה זוכין שיעירו שלושת קווי האמת בריבוע הדיבור וכו'. שעל ידי זה זוכין להמשיך הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול וכו' עיין שם. היינו, כי תודה מביאין כשיוצאין מהצרה כמו שמבואר שם. והתודה היא בחינת שעשוע העולם הבא כמו שמבואר שם. כי לעתיד יהיה כולו תודה והודעה לשמו ידבח. כי אז יתבטלו כל צרות העולם הזה ויהיה כולו טוב, ויעסקו רק בבחינת תודה להודות ולהלל לשמו ידבח. אבל צריכים להמשיך קדושת העולם הבא גם בעולם הזה, שזהו בחינת להמשיך קדושת שבת לימי החול. כי שבת בחינת עולם הבא שכולו טוב. וימי החול הוא בחינת העולם הזה שמלא איסורים וצרות רחמון אל יצלן, כמו שכתוב אדם לעמל יולד, וכתיב גם כל ימיו כעס ומחובות. אבל השם יתברך חפץ בקיום העולם וממתיק ומבטל בכל פעם איסורי וצרות העולם הזה בחסדו וטובו וישועתו שמתנהג עמנו בכל יום ויום. וצריכים להסתכל על זה היטב, על כל הטובות שגמל עמנו, ולהביא תודה והודעה על זה כנ"ל. וזה בחינת שממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול. היינו, הקדושה והשמחה של עולם הבא שהוא כולו שבת, שאז עיקר התודה וההודעה, ימשיכו גם בעולם הזה גם בעת צרה. שאפילו בעת צרה חס ושלום, הסתכלו על הטובות שעשה השם יתברך עמנו עד הנה. וגם בהצהרה בעצמה בוודא יש איזו הרחבה כשמסתכלים היטב, כמו שמבאר האדמו"ר ז"ל על פסוק בצה הרחבת לי, עיין שם היטב. ועל ידי זה צריכים להביא תודה, להודות ולהלל לשמו יתברך על העבר. ועל ידי זה יכולים לקרותו ולצעוק אליו על לאבא כנ"ל. וזה בחינת לך אסבח זבח תודה ובשם השם אקרא היינו כנ"ל. וזה מזמור לדוד בבורכו מפני אבשלום בנו השם מה רבו צרי וכו'. ואמרו רבותינו זה על מזמור לדוד קינה לדוד ניבה אלה. אלא כיוון שראה שבנו הוא שמח. דבר אחר שראה תכסיסו קיימת וכו'. והקטי קשה על דוד בעצמו. מה ראה על ככה בעת צרה גדולה כזאת, בעת שברח מאבשלום לבקש למצוא בהצרה איזה הרווחה ולזמר על זה לשם מטבח. וגם, לכאורה התחלת המזמור אינו מדבר מלשון זמר, רק מלשון צעקה גדולה, כמו שכתוב שם השם מרב וצרי, רבים וכו'. אך כל זה הוא עניין הנ"ל. שדוד המלך עליו השלום ראה את עצמו אז בצרה גדולה ומרה מאוד מאוד, שהוכרח לברוח מפני אבשלום בנו על ידי מעשה רעה כזאת, שנעשה מאמנון ותמר ואבשלום בניו. ומעוצם מרירת צרתו שגדלה מאוד, בפרט שהבעל דובו רצה להפילו בעיני דעתו מאוד מאוד, כי אמר לו בליבו, אינך רואה שכל זה בא עליך, על מעשה דבת שבע. ושוב, אין לך תקווה חס ושלום וכמבואר בזה המזמור בעצמו. כמו שכתוב שם רבים אומרים לנפשי, אין ישועת לו באלוהים סלע. ופרש רשי בשביל אותו האבון. ומעוצם צרתו עד הנפש נתבלבל דעתו הקדושה עד שלא היה יכול אפילו לפרש שיחתו ולצעוק לשם מטבח כדרכו. כי הצרות רחמון אל יצלן יכולים חס ושלום לעקם הלב מאוד מהשם מטבח רחמון אל יצלן, עד שאמרו אבותינו זל על דוד, שאז, בבורכו מאבשלום, ביקש לעבוד דבויד הזורה, כמו שדרשו על פסוק ואי דוד בא עד הראש אשר השתחווה שם וכו'. כי כשאדם בצרה חס ושלום בסכנה גדולה גם בעניין כשרותו ויהדותו, כי לפעמים נתעקם הלב מאוד על ידי הצרות והאיסורים, עד שמערער אחר השם יתברך בבחינת איוולת אדם תסלף דרכו ועל השם יזעף ליבו. כי בזה העולם יש לאדם בחירה תמיד. וכל מה ששולח השם יתברך בין טוב ובין להפך ובמשקל. וכמו שכשהשם יתברך שולח לאדם טובות בנים ועשירות וכל טוב, יש שמכיר חסדי השם וטובו עליו ומתעורר על ידי זה להתקרב אליו בצדקה ומעשים טובים. ויש חס ושלום להפך בחינת וישמן ישורון ויבעת וכו'. כמו כן להפך, כשהשם יתברך מנסה ומייסר את האדם ביסורין וצרות חס ושלום, בעניות ודחקות ורדיפות תחמון אל יצלן, הוא גם כן בניסיון גדול. כי השם יתברך שלח עליו הכל לטובה כדי שיזכור על ידי זה לשוב אליו, כמו שכתוב היומר כי ישובון מאבן וכו'. אבל מחמת גודל כוח הבחירה יש לפעמים שעד הרבה. על ידי הצרות חס ושלום נתעקם ליבו ביותר מהשם מטבח. כמו שאמרו אבותינו זה לעניין העניות שמעביר על דעת קונו. וכן נבואה בדברי אדמו"ר ז"ל שבעת צרה חס ושלום צריכים להתחזק מאוד מאוד כנגד היצרות, מחמת ששורשו נמשך מדינים, עיין שם במאמר להתחזק בכל פעם כנגד היצר הרע. ועל כן נאמר ברשעים, ורגז ושחק ואין נחת. אבל בצדיקים נאמר, בהשם מעלל דבר, באלוקים מעלל דבר. כמו שפרש רשי שם, בין שבא עמי במידת הרחמים, בין במידת הדין וכו'. אבל על כל פנים, האדם יש לו בחירה תמיד וחנל. ובכל דבר ובכל עניין והנהגה, שהשם יתברך מתנהג עמו ומסבב עמו, בכל עת יש בו בחינת צדיקים ילכו בהם ופושעים יקשלו בהם חס ושלום. ועל כן דוד, כשהיה בעת צרה גדולה כזאת, שנתגרש מירושלים וכו', עד שנפל למויכין דקטנס כאלו, עד שיש סברה בדברי רבותינו ז"ל, שעלה על דעתו לעבוד עבוד הזורה. מכל שכן שלא היה יכול לפתוח פיו לסדר תפילתו כראוי. אבל בעצם צדקתו העיר השם עיניו ושלח בליבו עצה הזאת הנ"ל, שהתחיל להסתכל על הטובות שהשם יתברך גמל עמו מאודו. עד שחיפש ומצא שגם בעצם הצרה הגדולה הזאת נמצא בה גם כן כמה הרחבות. כי הפך הדבר בדעתו לטובה, מה שבנו רודף אחריו, מה שלכאורה היא צרה כפולה ומכופלת, מה שהרודף הוא בנו רחמון אליצלן. אך הוא הפך הדבר לטובה ואמר, סתם ברא מרחם על אבא. וגם, מצא הרחבה בתוך צרתו, מה שראה תכסיסו קיימת, שהסנדרין וכו' אוחזים עמו. ועל כן אלו הטובות שחיפש ומצא, מה שהשם יתברך גומל עמו אפילו בתוך הצרה, כמו שמבאר רבנו ז"ל על פסוק בצר הרחבת לי וכו', מלבד מה שהשם יתברך גמל עמו טובות מאודו, על כל אלה התחיל לומר מזמור לדוד, ורצה לזמר ולהודות להשם יתברך על כל הטובות האלה, ותכף שהתחיל לזמר ולהודות להשם יתברך על הטובות, תכף נתרחב ליבו ודעתו, ואז די כאן נפתח פיו, והתחיל להתפלל ולצעוק כראוי, השם מה רבו צרי רבים קמים עליי וכו'. וגם כל המזמור הולך בדרך זה, שאף על פי שרבו צריו ורבים קמים עליו, עד שרבים אומרים וכו' שאין לו תקווה חס ושלום מחמת אבון דבת שבע, אבל אף על פי כן, ואתה השם מגן בעדי וכו'. וכן, בדרך זה הולכים רוב המזמורים שבתהילים, שמודה להשם יתברך על העבר וצועק על אבא, ובתוך דברי צעקתו ותחינתו חוזר ומודה וצועק. פוק, עיין ותשכח בכמה מזמורים שהולכים על דרך זה. ועל כן נקרא ספרו בשם תהילים, שהוא לשון תהילה והודעה, אף על פי שרוב דבריו הם צעקות גדולות ותחינות ובקשות. ואך, כל צעקותיו, תחינותיו, היו דייקה בדרך של מזמור והודעה ותהילה ושיר וניגון וכו', בכל העשר לשונות של זמרה. היינו כנל, שבכל הצרות נתן ליבו להודות על העבר, ואז היה יכול לצעוק על האבא, בבחינת מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. זין. וזה בחינת מזמור הודו שאומרים בכניסת שבת, שמדבר מארבעה צריכים להודות, שכולל כל הצרות שעוברים על האדם, שכולם כלולים באלו הארבעה כמבואר במקום אחר. ועיקר הוא צרות הנפש, דהיינו כל העליות וירידות שעוברים על כל אדם מקטון ועד גדול, לפי דעת ערכו ומדרגתו, שהכל כלול במזמור הזה כמובן בספרים. ועל כן, אלו הצרות בגשמיות ורוחניות בגוף ונפש, צריכים לצעוק מאוד מאוד בכל פעם להשם מטבח, קול גדול ולא יסף. וכמבואר במזמור זה והיצעקו וכו'. אך קודם כל הצעקות, מקדים ומתחיל תחילה תכף בהתחלת המזמור, הודו להשם כי טוב כי עולם חסדו. לידע ולהודיע לדורות, ולהורות, שכך הוא דרך הצעקה על כל הצרות תחמון אל יצלן, שבתחילה צריכים תכף להודות להשם על העבר, ולהיות בטוח שהוא יתברך שומע תפילת כל פה, ויושיע אותו תמיד על ידי צעקתו, ואז דייקה ויצעקו ויצעקו וכו'. כי אז דייקה על ידי בחינת תודו להשם וכו', בחינת תודה שמביאים גם בעת הצרה על הטובות של העבר, ועל הטובות והרחבות שבתוך הצרה עצמה, על ידי זה דייקה יכולים לצעוק להשם, ואז ממצוקותיהם יושיעם. ואז ידעו להשם חסדו ונפלאותיו, כי אחר כך יזכו לצאת מהצרה לגמרי, ואז בוודאי יביאו תודה בשלמות כראוי. כי התודה שמבין כשיוצאים מהצרה זה בחינת שעשו העולם הבא כנל בהתורה הנל. והתודה והודעה שמודיעין להשם יתברך על העבר וכולי גם בצרה, זה בחינת שממשיכין הקדושה של שבת, שהוא עולם הבא, שאז ביטול הצרות, לתוך ימי החול שהוא העולם הזה, שהוא ימי צרה כנל. כי העולם הזה מצד עצמו מלא צרות ויגונות רחמון אל יצלן כנל. אבל השם יתברך מרחיב עמנו גם בצרה, וגומל עמנו טובות נפלאות ונצחיות גם בזה העולם. ואנו מחויבים להודות לו גם בעצרה כנל, שזהו בחינת המשכת קדושת שבת לימי החול כנל. ועל ידי זה דייקה זוכים לצעוק להשם מטבח, לצאת מהצרה לגמרי, ואז נזכה לבחינת תודה והודעה בשלמות שזהו בחינת עולם הבא כנל. ועל כן אומרים זה המזמור הודו בכניסת שבת. כי אז אנו צריכים להמשיך קדושת שבת לימי החול, כדי שיוכללו כל ששת ימי החול בקדושת שבת. על כן אומרים זה המזמור הודו שהוא ארבעה צריכים להודות, שהוא בחינה זאת, בחינת המשכת קדושת שבת לימי החול, לבטל העצבות והצער של ימי החול, בחינת ביצבון תוכלנה, להמשיך עליהם קדושת ושמחת שבת, שהוא בחינת עולם הבא, שהוא בחינת תודה והודעה וכנל. בכל זה אנו זוכין על ידי ימי החנוכה הקדושים שהם ימי הודעה, שאז ממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול, כמבואר בהתורה הנעל עיין שם היינו כנל. וזה גם כן בחינת לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו. כי שור וחמור הם תרי זינה בישה, בחינת עשיו וישמעאל, שהם כלל כל העקום, שהם כלל כל הגלויות, כלל כל הצרות. כי עיקר כל הצרות הם על ידי הגלויות שאנו בגולה בין העקום, שכולם כלולים בעשיו וישמעאל שהם בחינת שור וחמור. והזהיר הכתוב שלא לערבם יחד על ידי איסור תערובת כליים, שלא לגרום חס ושלום לערב ולחבר הצרות יחד, שאז אי אפשר לסובלם חס ושלום. היינו, שלא יגרום לבלבל דעתו חס ושלום, שידמה לו כאילו כל העולם נפל עליו, כמו שרגילין העולם לומר בעת צרה חס ושלום, כאילו חס ושלום כל הצרות באו עליו חס ושלום בלי הרחבה כלל. והבעתליה, שמי שאומר כך חס ושלום, ועל ידי זה נתעקם ליבו מהשם ידבח, ואינו יכול לצעוק אליו, אז היחס ושלום באמת נתרבין עליו הצרות רחמון אל יצלן. כי כל הנמשך אחר צערו, הצער נמשך אחריו חס ושלום. רק צריכים לתן רווח בדעתו למצוא הרחבות גם בתוך הצרות בעצמן, ולהביא תודה והודעה בכל עת. כי באמת בכל צרה שבעולם יש בתוכה הרחבה, בחינת בצר הרחבת לי כנל, וכמו שאמרו אבותינו זל על פסוק, אך לא ואי ישלח יד, וכתיב ולא יאיר כל חמתו, שזה בחינת ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, הנאמר ביעקב אבינו, שדרשו רבותינו זל על הצרות והגלויות שכיוון יעקב במה שלא ערב כלאיים ליתן רווח בין הצרות, שזהו בחינת ורווח תשימו בין עדר ובין עדר, בין צרה וצרה, בין גלות לגלות, כמו שדרשו רבותינו זל. היינו כנל, כי יעקב הכניע קליפת עשיו וישמעאל שהם בחינת שור וחמור, בחינת ואי לי שור וחמור. היינו שהכניע הקליפות היונקין מהדינים והצרות, שהם רוצים להקם את הלב בהצרה כאילו אפס תקווה חס ושולם. שזה עיקר הצרה הגדולה ביותר מהצרות בעצמן, שזה עיקר צער הגלות, מה שהעקום המצרין מבזין ומחרפין אותנו, ואומרים אין תקווה חס ושלום. כמו שכתוב ברצח בעצמותיי חרפוני צהריי, באומרם אליי כל היום יהיה אלוהיך. וכתיב כל היום כלימתי נגדי וכו' וכן הרבה. וכל זה בבחינת התחברות קליפת עשיו וישמעאל ביחד, שהם כלל כל הצרות והגלויות כנל. אבל יעקב אבינו הכניע אותם ישראל וציווה לשמור שיהיה כל עדר ועדר לבדו. שלא לערב כליים שהם בחינת תערובות שור וחמור כנל. רק לתת רווח בין עדר ובין עדר, ליתן רווח בין הצרות. שאפילו בעת הצרה חס ושלום, הסתכלו על הרווח והרחבה שהשם הרחיב עמו, וגמל לו טובות מאודו, וגם בהצרה בעצמה מרחיב לו כנל. ועל ידי זה יוכל לצעוק להשם מטבח, ויהיה ניצול לגמרי מכל הצרות בחסדו הגדול ונפלאותיו כנל. תת. וכל זה הוא בחינת חנוכה כנל. כי הנס אל חנוכה היה בימי בית שני, כשעמדה מלכות יוון הרשעה להשכיחם תורתך וכו'. ורצו לבטל עבודת הבית המקדש. והשם מטבח בהחמיו המרובים עמד לנו בעת צרותינו, ועשה עמנו ניסים נוראים ונפלאים על ידי מתתיהו ובניו הכהנים. עד שניצחו היוונים, והחזירו עבודת בית המקדש למקומו בנס נפלא ונורא, שהיה בנרות המנורה שדלק השמן המועד 8 ימים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, כי כל ימי הבית שני לא הייתה גאולה שלמה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. היינו, כי עיקר ימי הבית שני לא היה רק בבחינת ורווח תשימו בין עדר ובין עדר. שפעל יעקב אבינו שיהיה תמיד רווח והרחבה בין צרה לצרה, בין גלות לגלות. כדי שיהיה כוח להתחזק ולסבול מרירות הגלות כנל. והקליפה של מלכות יוון הרשעה ראתה והבינה זאת, שהבית הזה לא יתקיים ויחרב בוודאי. רק שהוא הרחבה ורווח בין גלות לגלות כדי שיוכלו ישראל להתקיים כנל. ועל כן, רצתה להתגבר על ישראל ולהחריב תכף עבודת בית המקדש ולכבוש ישראל תחת ידם חס ושלום. כדי שיהיה הגלות והצרות תכופות ומחוברות יחד חס ושלום, כדי שלא יוכלו ישראל להתקיים חס ושלום. ועל כן נקראת מלכות יוון לשון תיתא יוון, בחינת ביוון מצולה ואין מעמד, שהוא צרה ארוכה ותכופה כמו הגלות הזה הארוך ואמר מאוד. שעל זה צעק דוד המלך עליו השלום, תבעתי ביוון מצולה ואין מעמד, לגודל עריכת מרירת הגלות. ומלכות יוון הרי שעה רצו להתגבר על ישראל לחובשם תכף חס ושלום שיתחיל הגלות, אז חס ושלום כדי שיוכלו ישראל להתקיים. ובאמת, בוודאי אם היה נחרב עבודת בית המקדש אז והיה מתחיל הגלות, אז בוודאי היה קשה להתקיים. כי עכשיו עיקר קיום שלנו בעריכות הגלות הזה הוא רק על ידי הרחבות, שעשה השם מטבח עמנו עד הנה כנל. על כן חמל השם מטבח על עמו והפר מחשבות שוננו, והפך הדבר מהפך אל הפך. כי לא די שנפלו היוונים מפלה גדולה, ובית חשמונאי כבשו המלוכה ונתקיימו ישראל בגדולתם ובעבודת בית המקדש כמה שנים, אף גם עשה לנו נס גדול ונורא כזה בנרות המנורה, שעל ידי זה קבעו 8 ימי חנוכה אלו, ועשו לנו יום טוב חדש, והמשיכו אור ותיקון נורא כזה בעולם, שעל ידי ימי חנוכה הקדושים, יהיה לנו כוח תמיד להמשיך עלינו הדרך הקדוש הזה של תודה והודעה. שבכל הצרות שאנו סובלים בגלות הארוך הזה בכלל ובפרט, נוכל להחיות את עצמנו על ידי שנזכור נפלאותיו עדנה, ונודה ונשבח אותו תמיד. בבחינת מודה על העבר וכו', שזהו בחינת חנוכה כנל, שזאת הבחינה אנו זוכים על ידי ימי חנוכה, שנקבעו אז על ידי גודל הנס אל נרות המנורה כנל. ועל כן, נקרא חנוכה לשון חינוך, בחינת חנוכת בית המקדש. כי לא די שלא החריבה עבודת בית המקדש, אף גם זכינו על ידי תוקף הניסים להמשיך תיקון כזה, לעשות חנוכה בכל שנה ושנה. דהיינו שאנו זוכין בתוך תוקף הגלות הזה להתחיל גם עתה לחנך בית המקדש. כי בזה שאנו עושים בימי הגלות חנוכה שהם ימי הודעה, דהיינו שאנו מודים ומשבחים אותו ידבח על גודל הניסים שעשה עמנו עדנה, שהיה לנו כוח להתקיים עדנה, ואנו בטוחים על ידי זה כאשר עדנה עזרונו החמיו, כן נשמע תפילותינו וצעקתנו תמיד, עד אשר יגלנו גאולה שלמה ויבנה בית מקדשנו, על ידי זה בעצמו אנו ממשיכים בחינת בניין בית המקדש. כי עיקר הגאולה ובניין בית המקדש יהיה על ידי זה, על ידי תפילותינו וצעקתנו כידוע. וכמו שאמר רבנו זה על מאמר רבא בר בר חנה, קדחם גבי תאפיך וכו'. וכל צעקותינו ותפילותינו, שאנו מתחזקים עדיין לצעוק ולהתפלל להשם יתברך, הוא רק על ידי בחינת חנוכה, על ידי בחינת תודה כנל. על ידי שאנו מודים על העבר כנל. נמצא שגם עכשיו אנו מחנכים את בית המקדש בחנוכה, כי עיקר בניין בית המקדש מרב ימינו יהיה על ידי זה, על ידי שזכינו לבחינת תודה והודעה גם עתה בתוקף הגלות שזהו בחינת חנוכה כנל. וכמו כן הוא בכל אדם ובכל זמן. שעיקר החינוך לעבודת הבורא יתברך הוא על ידי בחינה זאת, בחינת תודה והודעה שהיא בחינת חנוכה. כי לפי מה שעובר על כל אחד ואחד, כפי מה שיודע בנפשו ריבוי האיסורים והצרות, מתאוות היצרור ומהפרנוס וכו' להחמון אל יצלן מעתה, בוודאי היה קשה להתקיים עד שיזכה לגאולה שלמה, דהיינו שיהיה איש כשר כראוי, שזהו בחינת גאולה שלמה. ועל כן באמת כמה וכמה התחילו ונפלו, ויש שהעריכו בעבודתם ימים ושנים, אבל אחר כך לא יכלו לסבול מרירות הכבדות של הבעל דובו, ונפלו כל אחד כמו שנפלו אחמון אל יצלן. אבל מי שחפץ באמת לעמיתו לחוס על חייו, עיקר קיומו על ידי בחינה הנ"ל, שבכל מה שעובר עליו יהיה איך שיהיה, אפילו אם רואה שהוא בעצמו החייו מאוד במעשיו שאינם טובים, אף על פי כן, אין אדם, אפילו הגרוע שבגרועים, שאין הקדוש ברוך הוא גומל עם חסדים נפלאים בכל יום. כמו שתקנו לנו לומר בכל יום נודה לך וכו' על ניסיך שבכל יום ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת וכו'. ובוודאי דברי רבותינו זה על כנים ואמיתיים. וצריכים אנחנו כולנו להאמין בזה מאוד, שבוודאי השם יתברך עושה עם כל אחד ואחד ניסים ונפלאות וטובות בכל יום ובכל עת ושעה. ואם ירצה להסתכל, יראה הרבה בעיניו ויזכור את עצמו היטב כמה מעלות טובות למקום עלינו. וכבר אמרנו כמה פעמים שכל מה שזכה האדם לאיזה מצווה ולאיזה נקודה טובה, בוודאי אינו נאבד לעולם. ועל זה תקנו לנו לומר בנשמת אילופין ומלא שירה וכו'. כי אין כל העולם כולו, עם כל תאוותיו ואיסוריו והבליו, כדאי כנגד נקודה אחת של מצווה אחת שכל אחד מישראל זוכה בכל יום. וצריך להרגיל את עצמו, שבכל מה שיעבור עליו יהיה איך שיהיה, יזכיר את עצמו בכל את הטובות והנפלאות שעשה השם יתברך עמו עדנה, ועל ידי זה יתחזק לצעוק ולהתפלל השם יתברך תמיד, בבחינת מודה על העבר וצועק לעתיד לבוא. ועל ידי זה יזכה סוף כל סוף לגאולה שלמה לשוב להשם יתברך באמת, שזהו בחינת חנוכה כנל. ועל כן נקרא חנוכה כי על ידי בחינה זאת די כה מתחנכים בעבודת השם כנל. כי כל הטוב שאדם עושה בימי קטנותו, דיינו כל זמן שאינו זוכה לדעת שלם לעבודת השם יזבוח כראוי. שאז אפילו אם הוא גדול בשנים נקרא קטן מחמת קטנוס הדעת, וכל העבודה שבימים אלו, אף על פי שאין לה שלמות גמור, אף על פי כן היא טובה ויקרה מאוד אצל השם יתברך. כי כל העבודה הזאת היא בחינת חינוך ממש, כמו שמחנכים את הקטן שיאמר איזה ברכה ויהיה לבוש בציצית וכו'. בכל שאר ענייני חינוך הקטנים שהוא מצווה גדולה מאוד, אף על פי שהקטן עושה אחר כך מעשה נערות וקטנות, אף על פי כן. כל תנועה ותנועה שהוא ציית את אביו יקר מאוד בעיני אביו ובעיני השם יתברך. מחמת שעל ידי זה הוא מתחנך בעבודת השם יתברך. כמו כן הוא ממש אפילו באדם גדול. כל זמן שאינו זוכה לשלמות הראוי אפילו אם הוא רחוק כמו שהוא רחוק, אף על פי כן, כל נקודה ותנועה של הקדושה יקרה מאוד, כי הוא בחינת חינוך. ועיקר החינוך על ידי הודעה לעבר שעל ידי זה מתחזק לצעוק לאבא כנל, ועל כן נקרא חנוכה וכנל. י. וזה בחינת שמונת ימי חנוכה. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שנר חנוכה הוא בחינת אור האמת שמאיר בריבוע הדיבור. היינו, שעל ידי תודה והודעה בחינת הלכות, זוכין שיעירו שלושת קווי האמת בארבעה חלקי הדיבור, שזהו בחינת לשון הקודש שמקושר לשבת, שעל ידי זה ממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול וכו'. שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות וכו', אין שם היטב. וזה בחינת שמונת ימי חנוכה, כי שבעה ימים הם כנגד שלושה קווי האמת שמאירין בארבעה חלקי הדיבור. ואז זוכין להמשיך השמחה של שבת לימי החול, שזה עיקר בחינת חנוכה כבר שם בתורה הנ"ל. וזה בחינת יום השמיני שנקרא זאת חנוכה. כי אז דייקה ביום השמיני נשלם התיקון של חנוכה, על ידי שהמשכנו הערת שלושה קווי האמת בארבעה חלקי הדיבור, בשבעה ימים הראשונים, שעל ידי זה זכינו להמשיך השמחה של שבת לימי החול, שזהו בחינת יום השמיני בחינת זאת חנוכה. כי שלושת קווי האמת שמאירין בארבעה חלקי הדיבור, שזהו בחינת כל אלוקים השם דיבר, זה בחינת שלושה אבות אברהם, יצחק ויעקב, שהם שלושה קווי האמת, בחינת כל אלוקים השם כידוע, שכולם כלולים ביעקב. כי יעקב כלול מכל השלושה אבות כידוע. כי ביעקב נשלם האמת בשלמות בבחינת תיתן אמת ליעקב. כי אברהם איש החסד זה בחינת תפילה שהוא בחינת חסד. כי עיקר התפילה הרחמים ותחנונים שייתן לנו השם יתברך נדבת חסד. כי אברהם הראשון שהתחיל להאיר דרך התפילה בעולם. כי כל התחלת עבודתו הייתה על ידי תפילה כמובן בדבר רבנו ז"ל. יצחק הוא בחינת תורה. בחינת תורה מפי הגבורה ניתנה. בחינת גבורת יצחק. בחינת כל השופר של מתן תורה שהוא שופר של אילו של יצחק כמו שאמרו רבותינו ז"ל. יעקב הוא בחינת תיקון האמת של שידוכים. כי עיקר תיקון השידוך והזיווג שהוא תיקון הברית שבו תלוי הכל זכה יעקב בשלמות. כי אברהם ויצחק אף על פי שזכו לזיווגם האמיתי להתחבר עם האמהות הקדושות אף על פי כן עדיין לא נשלם ונמשך תיקון האמת של השידוכים. מחמת שאברהם הוכרח לישא הגר ויצא ממנו ישמעאל, ויצחק אף על פי שלא נשא שפחה, אף על פי כן יצא ממנו עשיו. על כן עדיין לא נשלם תיקון השידוך והזיווג בשלמות. אבל יעקב הייתה מיתתו שלמה בלי פסול, על כן הוא זכה להמשיך תיקון האמת של השידוכים בשלמות. נמצא ששלושה אבות הם בחינת שלושת קווי האמת. והם מאירים בארבעה חלקי הדיבור שהם בחינת ארבע אמהות, שרה, רבקה, רחל ולאה, שהם בחינת שלמות הדיבור. כי אישה יראת השם הוא בחינת הדיבור של לשון הקודש, בחינת חווה אישה, כמו שמבואר בתורת תפילה לחבקוק אין שם. כי זה ידוע שכל האמהות היה התיקון של חווה. היינו תיקון הדיבור של לשון הקודש שפגמה חווה. והשלושה אבות וארבע אמהות תקנו זאת כי זכו להעיר השלושה קווי האמת בארבעה חלקי הדיבור, שעל ידי זה ניתקן הדיבור של לשון הקודש בשלמות כנל. י"א. וכל זה הוא בחינת שבעה קני המנורה. וזה בחינת שבעת ימי השבת שבהם נבראו כל הבורים בששת ימי המעשה ושבת בשבת. כי עיקר הבריאה הייתה על ידי הדיבור של לשון הקודש, כמו שכתוב בדבר השם שמיים נעשו וכו'. וכמו שפרש רש"י על פסוק לזאת יקרא אישה כי מאיש וכו', מכאן שנברא העולם בלשון הקודש. אבל עיקר קיום ושורש הבריאה היה על ידי אמת, שבו נחתמו שמיים וארץ. כמו שאמרו אבותינו זה על הפסוק בראשית ברא אלוקים את, שסופי תיבות אמת. ותכף, כשהשם יתבח רצה לברוא את הבריאה, התחיל תכף ביום ראשון להמשיך הערת קו אחד של אמת. וכפי קו האמת שנמשך באותו היום, כמו כן נשלם ואיר הדיבור. וכמו כן הייתה הבריאה של אותו היום, וכן ביום שני ושלישי וכו'. נמצא שבשלושה ימים הראשונים נשלמו שלושת קווי האמת שהם בחינת שלושה אבות, וכן מובא בתיקון הזוהר. ובשלושה ימים השניים שהם דלת ה-ו נמשכו שלושת חלקי הדיבור. ושבת הוא בחינת תכלית שלמות הדיבור, בחינת מלכות פה, בחינת שבת מלכתה. והיה ראוי שיהיה נשלם כל הבריאה ביום השביעי, שאז נשלם הדיבור שעל ידו עיקר הבריאה. אך השם יתברך ברך וקידש את יום השביעי, שהיא יום שביתה ונייחה, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. היינו, בשבת לא ברא שום בריאה, רק כל מה שהיה צריך לברוא בשבת כפל ועשה בשישי, כמו שדרשו אבותינו זה על הפסוק זה אשר ברא אלוקים לעשות, כמובא בפירוש רש"י. היינו, שביום השישי המשיך שני תיקונים של הדיבור, התיקון של שלושת השריגים והתיקון של מלכות פה. ועל כן אז, ביום השישי נשלם הדיבור, ועל כן בו נברא אדם שהוא עיקר שלמות הדיבור. כי גדר האדם הוא מדבר, ואז נשלם לשון הקודש שמקושר לשבת. ועל כן נברא האדם בשישי כדי שיכנס לשבת מיד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. היינו שהאדם הוא הדיבור בשלמות נברא בשישי שסמוך לשבת כדי שיכנס לשבת מיד. כי שלמות הדיבור שהוא לשון הקודש מקושר לשבת כנ"ל. ועל ידי האדם שהוא שלמות הדיבור שנברא בשישי סמוך לשבת, על ידי זה ממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לששת ימי החול, כדי לגלות אחדות הפשוט מתוך הפעולות משתנות. שבשביל זה הייתה עיקר כל הבריאה, שהכל נברא בשביל האדם, כדי שיגלה על ידי הדיבור הקדוש, שכל הפעולות משתנות שנבראו בכל ששת ימי המעשה, כולם נמשכין מאחד הפשוט יתברך ויתעלה. שזה זוכין על ידי קדושת שבת דייקה, שממשיכין לימי החול, על ידי שלמות הדיבור שהוא לשון הקודש, שמקושר לשבת כנ"ל. ואם היה זוכה אדם הראשון, לבלי לאכול מעץ הדעת טוב ורע, שהוא בחינת החקירות של הפעולות משתנות שמעורבים טוב ורע, היה זוכה לזה מיד בשבת הראשון בתכלית השלמות. והיה כל העולם מתוקן תכף, כי היו הכל יודעין האמת כמו שהוא, כמו שהתגלה לעתיד שכולם ידעו את השם. אבל על ידי פגם עץ הדעת טוב ורע, שגרם, שנפגם אמונתו, ורצה לכנוס בחקירות להבין בדעתו איך הטוב והרע שהוא עיקר השינויים, עיקר בחינת פעולות המשתנות, איך נמשך כל זה מאחד הפשוט, על ידי זה נפגם כל העולם. כי באמת אי אפשר להבין זאת בשכל, כי אם באמונה שזוכין על ידי קדושת שבת, כנ"ל. אך אף על פי כן, השם יתברך מלא רחמים, וחמל עליו ועל כל העולם התלויים בו. והאיר עליו קדושת שבת עד שזכה לתשובה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל ששבת אגין עלוי. רק עתה צריכים כמה וכמה תיקונים בכל דור ודור, בכל שנה ושנה, כדי שנזכה להמשיך קדושת שבת לימי החול, לתקן העולם מקללתו מבחינת בעיצבון תוכלנה, מבחינת עצבות, על ידי שמחת שבת שממשיכים הצדיקים לימי החול. וצריכים לתקן בכל פעם מעט מעט, כמובן בכתבים, עד שיוגמר התיקון בימי משיח צדקנו שיבוא במהרה בימינו. ועל כן, תכף כשזכה אדם הראשון להתעורר לתשובה על ידי קדושת שבת, פתח ואמר, מזמור שיר ליום השבת טוב להודות להשם. כמו שאמרו אבותינו ז"ל שזה המזמור אמר אדם הראשון אז. היינו שהשיג והבין תכף שאפילו בעוצם קלקולו ופגמיו הגדולים שקלקל כל כך לדורות, אף על פי כן כבר גמל השם יתברך עמו חסדים נפלאים ונוראים גם באותו היום בעצמו, כמובן בפרשה. וצריכים להודות להשם יתברך על זה, ועל ידי זה יתחזק לצעוק על לאבא. ועל כן תכף אמר, טוב להודות להשם וכו'. להודיע לדורות שזה עיקר הדרך להתקרב להשם מטבח על ידי תודה והודעה כנ"ל. וזהו טוב להודות להשם, טוב ודאי, כי אפילו להפחות שבפחותים הוא דרך טוב ונפלא מאוד כנ"ל, אשרי הזוכה לזה. י"ב. וזהו, תן חלק לשבעה וגם לשמונה, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. היינו, שצריכים להמשיך שבעה תיקונים הנ"ל שהם שלושה קווי האמת שמירין בארבעת חלקי הדיבור, שהם בחינת שבעת קני המנורה, שבעת ימי השבת, שכל אלו השבעה בחינות מירין בחנוכה. היינו, כי על ידי אלו השבעה בחינות ממשיכים קדושת שבת לימי החול, שזה עיקר בחינת חנוכה. וזהו וגם לשמונה, בחינת שמונת ימי חנוכה וחנ"ל. וזהו, כי לא תדע מה יהיה רעה לארץ. היינו, שהגלות מתארך מאוד ומי יודע מה ילד יום. על כן אנו צריכים להמשיך על עצמנו בכל פעם בחינת תארת ימי חנוכה, שהוא בחינת תודה הודעה כנ"ל. להיות מודה על העבר גם בעת הצרה חס ושלום, גם בעת שאין זוכין לעבוד את השם כראוי, אפילו אם הוא כמו שהוא וכנ"ל. כדאי כי על ידי זה עיקר קיום ישראל בגלות בכלל ובפרטיות כל אחד ואחד. ועתה, מקושר הפסוק מאוד. תן חלק לשבעה וגם לשמונה, שזהו בחינת חנוכה, בחינת תודה והודעה, שעל ידי זה עיקר הקיום בכל הרעות והצרות חס ושלום כנ"ל. וזהו, כי לא תדע מה יהיה רעה על הארץ. אולי יעבור עליך מה שיעבור חס ושלום, שידמה לך שאי אפשר להתקיים בזה כלל. אבל על ידי בחינת חנוכה, בחינת תודה והודעה, שתזכור בכל פעם חסדי השם ונפלאותיו עליך כנ"ל, על ידי זה תתחזק בכל פעם בבחינת מודה לעבר וצועק לעתיד לבוא, ועל ידי זה תזכה לישועות נפלאות בכל פעם עד שתזכה לגאולה שלמה מהרה, אמן ואמן. י"ג. וזה בחינת משיתה בכוונס שעיקר המשכת האור של נר חנוכה, נמשך מבחינת השם הקדוש נחל, שנמשך מבינה, שהוא ראשי תיבות להדליק נר חנוכה, עיין שם. היינו, כי איתה בכוונס התפילה, שזה השם נחל, הוא ראשי תיבות נפשנו חיכתה להשם. וזה עיקר קדושת חנוכה שממשיכים בחינת תודה הודעה בעולם, שהוא שעשוע העולם הבא, שהוא בחינת בינה, שהיא בחינת עולם הבא כידוע. ומשם ממשיכים בחינת תארת השם הקדוש נחל, שהוא ראשי תיבות נפשנו חיכתה להשם. היינו, שנזכה תמיד לחכות ולצפות לישועת השם, על ידי שאנו רואים ריבוי הישועות והנפלאות שעשה עמנו עדנה, שזהו בחינת תודה הודעה נעל. שמשם נמשך הערת שלושה קווי האמת בריבוע הדיבור, שזהו בחינת הדלקת נר חנוכה, כמבואה בדברי האדמו"ר בהתורה הנ"ל. נמצא שהדלקת נר חנוכה הוא מבחינת תודה הודעה, שהוא שעשוע העולם הבא בחינת בינה, שמשם השם נחל הנ"ל, שהוא בחינת נפשנו חיכתה על השם, דהיינו לחכות ולצפות להשם תמיד, שזהו בחינת תודה הנ"ל, להיות מודה לעבר ומבקש לאבא, שזהו עיקר בחינת חנוכה כנ"ל. עיין בהתורה הנ"ל ובכוונס ותבין היטב, ובחסדי השם וישועתו, אקווה לבאר כל כוונס חנוכה על פי התורה הנ"ל, כאשר רחש ליבי ומתנוצץ בדעתי ולהשם הישועה. י"ד. והנה, מבואר שם בכוונס שהשם נחל הנ"ל, עם הכולל, גימטריה דם אדם, עיין שם. והוא גם כן גימטריה חנוכה. היינו, מה שכתוב בתורה הנ"ל שעיקר בחינת חנוכה נמשך מבחינת תודה והודעה שהוא שעשוע העולם הבא. ומבואר שם שהתודה נקראת הלכה, על שם תהלוכת הדמים שהולכים כסדר כשיוצאים מהצרה. כי בעת הצרה חס ושלום הדמים שוטפין על הלב וכו', ואחר כך כשיוצאין מהצרה הולכין הדמים כסדר וכו', וזהו בחינת הלכות, בחינת חסד וכו'. ועל ידי זה מאיר האמת בריבוע הדיבור. כי בתחילה היה בבחינת אנשי דמים ישנה אותם וכו' אין שם. היינו בחינת כבון הסנל, שצריכים לכוון בחנוכה להבליע האדם והחיות באיברים, שהלכו הדמים כסדר, שזהו עיקר תיקון הצרה, שהוא בחינת תודה הלכה, שעל ידי זה מאיר האמת וכו' כנל. והערת האמת בריבוע הדיבור, זה בחינת הדלקת נר חנוכה אצל פתח הבית כמו שמבואר שם. שזהו נמשך מבחינת תודה הלכה, מבחינת תהלוכת הדמים כסדר, שנמשך משם נחל הנל, שזכינו על ידי בחינת נפשנו חיכתה להשם, מה שכיווינו תמיד להשם, וצעקנו והתפללנו אליו, שעל ידי זה ניצלנו מכל הצרות כנל. והערת האמת הוא בשלושה קווין שהם בחינת כל אלוקים השם, שהם בחינת תורה ותפילה ושידוכים. וזה עיקר כבון הסעדלוקה של נר חנוכה להעיר האמת וכו' כנל. וזה בחינת מה שמבואר בכבון שצריכים לכוון בכל יום למילוי אחד של אהקה, ולכוון אהקה פעמים אהקה בגימטרי האמת. ובכל יום ממשיכים מילוי אחד של אהקה פעמים אהקה שהוא בגימטרי האמת, עיין שם. והם שמונה תיקונים הראשונים של תלסר מחילן דרך מעיין שם. היינו כנל שעיקר האור המאיר ומדליק נר חנוכה הוא אור האמת, בחינת אהקה פעמים אהקה בגימטרי האמת, שצריכים לכוון בכל יום משמונת ימי חנוכה. וזה העניין של שמונה פעמים אמת, שמענו מפיו הקדוש בעצמו אחר שאמר התורה הנ"ל, שדיבר מזה לעניין חנוכה הנ"ל. ואלו השמונה פעמים אמת המאירים בשמונת ימי חנוכה, שהם שמונה מילואים של אהקה, כמבואר שם בכבונס, השמונה מילואים בביאור, אלו השמונה מילואים, עיקרם ושורשם הם שלושה מילואי אהקה כידוע, שהם כסה, קנה, כמג, שהם אהקה ביודין, באהין, באלפין, כידוע, שעיקר מילואי אהקה הם שלושה הנ"ל. ושארי המילואים הם מצורפים מהם כמבואר למעיין שם. ואלו השלושה מילואי אהקה שהם שורש הכל, הם בחינת שלושת קווי האמת הנ"ל, כי אמת הוא אהקה פעמים אהקה כנ"ל. היינו כי השלושה מילואים הם מילוי אחד ביודין שהוא בבחינת חסד, זה בחינת תפילה שבבחינת חסד כנ"ל, כי תפילה בחינת יוד, כי עיקר שלמות התפילה הוא במניין עשרה. מילוי ב' בהין, שהוא בחינת גבורה, זה בחינת תורה שניתנה מפי הגבורה כנ"ל, כי התורה בחינת ה' בחינת חמישה חומשי תורה. מילוי ג' באלפין, זה בחינת רחמים, בחינת יעקב, בחינת שידוכים וזיווגים. כי א' הוא בחינת אדם, כי לית אדם בלא א', שזהו בחינת תיקון השידוכים והזיווגים דקדושה. כי עיקר החיבור דקדושה כדי להשלים צלם אלוקים, שהוא בחינת אדם, שאינו נשלם כי אם על ידי חיבור איש ואישה בקדושה ובתארה כראוי, כמו שכתוב זכר ונקבה ברעם ויקרא שמם אדם, וכתיב, ועברה אלוקים את האדם בצלמו, בצלם אלוקים ברא אותו, זכר ונקבה ברא אותם. ועל כן מברכין בשעת החופה שיצר את האדם בצלמו, וחותמין יוצר האדם. כי כל זמן שאין חיבור, אין נשלם קומת האדם שהוא צלם אלוקים. ועל כן יעקב שזכה למיטה שלמה לתכלית קדושת תיקון שידוכין כנ"ל, על כן הוא עיקר בחינת אדם שבמרכבה, שהוא צורתו של יעקב כידוע. ועל כן המילוי באלפין שהוא בחינות אדם הוא בחינת תיקון השידוכין והזיווגין דקדושה כנ"ל. וכל התיקונים נמשכים מתלסר מחילין דרחמה, כמו שמבואר שם. היינו, כי עיקר בחינת חנוכה על ידי בחינת תודה, הודעה, על ידי שניצלנו מן הצרות כנ"ל. שזה נמשך מתלסר מחילין דרחמה, שמשם עיקר הישועה מכל הצרות, על ידי שהוא ידבח מעורר רחמיו המרובים, שהם בחינת תלסר מחילין דרחמה, שעל ידי זה מושיע לנו בכל צרותינו, שאז מבין תודה שזו בחינת חנוכה כנל. ו-13 מחילין דרחמה, בחינת 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, שמשם כל ההלכות מתבררין, היינו כנל. שתודה היא בחינת הלכה, בחינת חסד. היינו שעל ידי לימוד הלכות שנמשכין מ-13 מידות וכו', מעוררין 13 מידות של רחמים, שעל ידי זה השם ידוח מרחם עלינו ומושיע לנו מכל צרותינו, שעל ידי זה מביאים תודה. ועל כן, תודה היא בחינת הלכה, שזו בחינת חנוכה כנל. ומחמת זה בעצמו נקראין ההלכות חסד, מחמת שעל ידם מעוררין 13 מחילין דרחמה, שמשם עיקר חסד והרחמים, ומשם כל הישורות והניסים והנפלאות שעשה עמנו בימים מהם בזמן הזה, ואשר הוא עושה גם עתה עמנו בכל שנה ושנה, בכל דור ודור, ובכל יום, ובכל עת, ובכל שעה. שכל זה הוא בחינת תודה והודעה, בחינת חנוכה כנל. בעיקר כלל כוונס הדלקת נר חנוכה הוא להמשיך האור הגדול והנורא מכל השלושה ייחודים, שהם ייחוד אביה אקה, אביה אלוקים, אביה אדני, שהם בגימטריה נר, ששורשם ועיקרם נמשך מהייחוד העליון שהוא אביה אקה, שהוא בבחינת בינה על מדעתה. להמשיך כל האורות האלו גם למטה לבחינת מלכות כשהיא למטה במקומה. שאפילו כשהיא יורדת בעולמות התחתונים בבריאה, יצירה, עשייה, לתת טרף לביתה, יהיה נמשך עליה גם כנערה מאורות הגדולים האלו. כי בשבת קודש שמדליקין נר שבת בכניסת שבת, אז המלכות עולה בעליות גדולות למעלה למעלה, ואז מקבל את אורות אלו למעלה. אבל זהו החידוש של הנס של חנוכה, שאנו זוכים בחנוכה להמשיך אורות הנוראים אלו למלכות למטה במקומה בבחינת נצח, הוד יסוד, בחינת רגלין. עיין שם בכוונס היטב היטב ותבין שזהו קוטב כלל הכוונס. היינו שכל כוונס של חנוכה הוא להדליק ולהאיר האור על ידי כל בחינות התיקונים המבוארים בתורה הנ"ל, שהם בחינת כל הכוונס האריז"ל. והכל כדי לזכות להמשיך הקדושה והאור והשמחה של שבת גם בימי החול, שזהו בחינת שהמלכות גם למטה במקומה, דהיינו בימי החול, שאינו עולה כמו בשבת ויום טוב, גם אז תקבל כל ההערות הגדולות הנ"ל, שהן בחינת השלושה ייחודים הנ"ל, שהן בגימטרי הנר, שהן בחינת קדושת ואור של שבת הנ"ל. והעיקר כדי לגלות אחדות הפשוט, לידע ולהודיע ולהיוודע שהוא היוצר, הוא הבורא יתברך שמו, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט יתברך שמו, שזהו בחינת השם או האלוקים, כמו שמבואר בתורה הנ"ל עיין שם. וזה בחינת שלושה ייחודים הנ"ל שהם בגימטריה נר, שהם ייחוד אביה אקה ואביה אלוקים ואביה אדני. שאלו השלושה ייחודים הם על ידי אב סג מה, שהוא גימטריה להדליק עם הכולל כמבואר בכוון נסיין שם. והעיקר נמשך מייחוד העליון שהוא אביה דאב ואקה דקסה, שהם גימטריה רגל וכולי עיין שם בכוונס. היינו, כי על ידי תודה והודעה שזוכין בחנוכה על ידי גודל הנס שעשה השם יתברך עמנו אז, שהוא בחינת שעשוע העולם הבא, בחינת הלכות, בחינת חסד, על ידי זה מאיר האמת. וזה בחינת ייחוד העליון, אביה אקה. כי אקה, בחינת אמת, שהוא גימטריה אקה, פעמים אקה, כנל. וזה האמת מאיר משם אביה, שהוא שם העצם, שכל המשכת של כל התיקונים נמשכים מזה השם, שכולל הכל מראש ועד סוף כידוע. וזה בחינת אביה דאב שהוא גבוה מהכל, שהוא בבחינת כתר שמשם כל החסד והרחמים להינצל מכל הצרות. ועל כן אב בגימטרי החסד, כי שם כל ה-13 מחילין דרחמה, ועל כן שם עיקר התודה וההודעה, כי משם כל הישועות. נמצא ששם אב שהוא גימטרי החסד הוא בבחינת תודה והודעה, שמשם מאיר האמת שהוא בחינתה ככנל. וזהו בחינת ייחוד הווי יאה כשהוא ייחוד הראשון הנ"ל. והאמת מאיר בריבוע הדיבור, וזה בחינת ייחוד הווי עדני. כי עדני הוא בחינת הדיבור, כמו שכתוב, עדני שפתי תפתח. וארבע אותיות שבשם עדני הם בחינת ריבוע הדיבור, שהם בחינת ארבע מחנות שכינה, בחינת ארבעה דגלים שהם 12 שבטים בני יעקב, שהוא בחינת אמת שנחלקו לארבע דגלים. וכל אחד משלושה שבטים, שזהו בחינת שם עדני הנעל, שהוא ארבע אותיות, וכל אות ואות במילואו שלוש אותיות כזה, א', ד' וכו', כידוע. ושם הוויה במילוי מה זה בחינת אמת. כי שם מה ואיקה הם בבחינה אחת. כי מהאלף שבשם מה יוצא שם איקה, כמובן בכוונס. ואיקה בחינת אמת כנל. גם מה גימטרי האדם שהוא בחינת יעקב, שהוא אדם שבמרכבה כנל. ויעקב בחינת אמת כנל. ועל כן האמת שמאיר בריבוע הדיבור זה בחינת ייחוד הוויה דמה ועדני כנל. וזה הייחוד הוא למטה בבחינת נצח, הוד, יסוד, בחינת רגלין כמו שמבואר שם. והוא נמשך מייחוד העליון הוויה אקה שהוא גימטרי הרגל, שהוא בחינת תודה והודעה, שמשם מאיר האמת כנל. ועל ידי הערת האמת בריבוע הדיבור, על ידי זה נמשך קדושת שבת לימי החול, ונתגלה שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט התברך כנל. וזה בחינת ייחוד הוויה אלוקים הנ"ל כמובן בתורה הנ"ל, שזהו בחינת דעו כי אדוני הוא האלוקים כנ"ל. ועל כן זה הייחוד בבחינת חסד גבורה תפארת שהוא בחינת ידיים, שהוא כלי המעשה של כל הפעולות שברא השם התברך בששת ימי בראשית. כמו שכתוב, אף ידי יסדה ארץ וימיני וכו'. ועל כן, שם צריכים לגלות כי השם הוא האלוקים, שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט ידבח. שזה בחינת השם אלוקים כנ"ל. ועל כן קוראים בחנוכה פרשת הנשיאים שהיו 12, שהם כלליות ה-12 שבטים, שהיו ארבעה דגלים, וכל אחד משלושה שבטים. שזהו בחינת ארבעה מחנות השכינה, בחינת ריבוע הדיבור, שמאיר משלושת קווי האמת. ועל כן כל דגל כלול משלושה, כי שלושת קווי האמת מאירים בכל חלק וחלק מארבעת חלקי הדיבור, שהם בחינת ארבעה דגלים כנ"ל. ואלו ארבעת דגלים היו הולכים סביב המשכן והארון, ששם הלוחות שהם מגלים ייחודו ואחדותו ידבח, כמו שכתוב שם, אנוכי השם אלוקיך וכו'. היינו להורות שכל ה-12 שבטים שכלולים מארבעת דגלים, שנחלקים לשינויי דעות הרבה, כי הם 60 ריבו נפשות שכל אחד יש לו דעה משונה מחברו, ואף על פי כן כל אלו השינויי דעות שהם בחינת פעולות משתנות, כולם כלולים בדעה אחת כאילו היו נפש אחת ממש. כי כולם מאמינים בלב אחד בהשם אחד, שכל הפעולות משתנות נמשכים ממנו יתברך כנל, וכולם הולכים סביב הארון והלוחות, וכל מחשבתם קשורה ותקועה שם, דכל רעותין תמן להיכלל בייחודו ואחדותו ידבח, שכל זה הוא בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, על ידי שרבים מסכימים לדעה אחת כנ"ל, שזה יקר מאוד בעיני השם ידבח כנ"ל. וזה שוב ושוב ישולמית, שוב ושוב ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים. ופרש רשי על העקום והסתרחה, שרוצים לפתות את כנסת ישראל ואומרים אליה, שובי שובי, שובי מאחר המקום השולמית השלמה באמונתך עמו וכו'. והיא אומרת, מה תחזו בשולמית? מה גדולה אתם יכולים לפסוק שתשווה אפילו לגדולת הדגלים וכולי אין שם? ולכאורה תמוע, למה תפס דווקא הגדולה של הדגלים? אך על פי הנעל מבואר היטב שזהו תשובה על שאלתם, שמסיטין אותם לשוב מאחורי המקום חלילה. והם משיבין, איך אתם יכולים להסיט אותנו חס ושלום אחרי שזכינו לגדולת מחולת המחניים, שהוא גדולת הארבע מחנות של הדגלים, שכל דגל היה משונה מחברו, כי על כל דגל היה מצויר שלושה גוונים שבשלושה אבני החושן של שלושת שבטיו. שכל זה הוא בחינת שינוי הגוונים, שינוי הדעות, שינוי פעולות. ואף על פי כן לעניין אמונתנו הקדושה, כולם הסכימו לדעת אחת כנל, שעל ידי זה נתגלה אחדותו הפשוט ידבח כנל. ובוודאי שוב אין בכם כוח לפתות אותי חלילה, כי כבר נתחזקה אמונתי על ידי ארבע מחנות הדגלים שנכללו הרבה דעות בדעה אחת האמיתית כנל. ועל כן קוראים פרשת הנשיאים בחנוכה, כי כל זה הוא בחינת חנוכה כנל. וזה בחינת שבטי יה עדות לישראל להודות וכו'. כי 12 שבטים שנכללו בדעה אחת בשעת הסתלקות יעקב, ואמרו כולם פה אחד שמה ישראל וכו', כשם שאין בליבך אל האחד, כך אין בליבנו אל האחד, זהו עדות לישראל שהם חזקים באמונתם לנצח. וזהו להודות לשם השם, כי כל זה היא בחינת תודה והודעה שהיא בחינת חנוכה, שעל ידי זה נתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, שזהו בחינת שבטי יה עדות לישראל כנל. תזיין. כי היה באטליה, וזהו בחינת נר חנוכה מוסיף והולך. היינו, כי התורה נעוצה תחילתה בסופה וסופה בתחילתה. כי על ידי הנס הגדול שעשה השם יתברך עמנו בימים ההם בזמן הזה, על זה קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל לשמו הגדול יתברך. ועל ידי התודה והודעה שמשבחין על הנס, על ידי זה מאיר אור האמת וכו', שזה בחינת אור נר חנוכה כנל. ותכף כשמדליקין נר הראשון של חנוכה וממשיכין אור האמת בריבוע הדיבור, ונשלם הדיבור שהוא לשון הקודש שמקושר לשבת, על ידי זה ממשיכין הקדושה והשמחה של שבת לימי החול, ואז נתגלה כי השם הוא אלוקים. דהיינו שכל הפעולות משתנות שהן בבחינת שם אלוקים נמשכים מאחד הפשוט, כי הכל אחד, כי השם הוא האלוקים. וזהו תכלית התיקון הנאמר בתורה הזאת שזוכין על ידי מצוות חנוכה. ותכף כשזוכין לזה להמשיך השמחה של שבת לימי החול, לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, תכף חוזר ונתחזק ביותר בחינת התודה וההודעה. כי זוכין שגם עכשיו בימי הגלות והצרות שעוברין על ישראל בכלל, ובפרטיות מה שעובר על כל אחד ואחד בגוף ונפש, שגם בעת הצרה והבלבול והמניעות והדחקות העצום כנל, ייתנו תמיד שבח והודיה לשמו ידבח על גודל הטובות שעשה עמנו עדנה, ולהסתכל על הרחבות שמרחיב לנו גם בעת הצרה כנל. שזהו בחינת המשכת קדושת שבת לימי החול כמבואר לאל היטב. שזהו גם כן בחינת התגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. כי כשזוכין לזה, אזי בוועד היינו מתבלבל משום צרה חס ושלום, מאחר שיודע שהכל מאיתו ידבח וכמבואר במקום אחר כמה פעמים. כי עיקר כל הצרות והאיסורים חס ושלום, הם מבחינת פעולות משתנות שנמשכים מבחינת שם אלוקים, מבחינת דינים. כי הצרות והאיסורים והדינים חס ושלום הם עיקר בחינת הפעולות משתנות, כי הם משונים מדעת האדם, שזהו עיקר הצרה והרעה חס ושלום, מה שאינו מתנהג לו כדעתו ורצונו. כי משהו נגד רצון האדם הוא רע בעיניו וצר לו לקבלו. אבל כשיודע הוא מאמין שהכל נמשך ממנו ידבח, שהוא אחד הפשוט בתכלית הפשיטות, שכל כוונתו ידבח לטובה תמיד, בוודאי ימצא בתוך כל הצרות הרחבות גדולות לנחם ולשמח את עצמו, להיות מודע לעבר וצועק לאבא, ועל ידי זה יתבטלו כל הצרות לגמרי כנל. נמצא שעל ידי נר חנוכה שהדלקנו בלילה הראשונה, על ידי בחינת תודה והודעה שהמשיכו מתתיהו ובניו בעולם, שעל ידי זה תקנו מידת ההוד, כמובן שזהו בחינת על הניסים שמוסיפים בברכת מודים, היינו שהמשיכו תיקון זה בעולם להודות ולהלל אותו יתבח תמיד, שעל ידי זה מאירין ודולקין הנר חנוכה שהוא אור האמת וכולי כנל, על ידי זה נמשך קדושת שבת לימי החול וכולי, שעל ידי זה נגדלת ונתחזקת ונתווספת ההודעה יותר ויותר כנל. ואז גם אור האמת שבא על ידי ההודעה נגדל גם כן יותר, שזהו בחינת נר חנוכה כנל. ועל כן בליל שני מוסיף והולך, כי נגדל אור הנר חנוכה על ידי תוספת ההודעה שזכינו על ידי המשכת קדושת שבת וכולי, שהמשכנו על ידי הדלקת הנר בליל ראשון וכנל. וכן על ידי תוספת תור האמת וכולי בליל שני, שהוא בחינת תוספת המשכת קדושת שבת וכולי. על ידי זה נתווספת ונגדלת ההודעה עוד יותר ויותר, ועל ידי זה נתווסף להאיר אור האמת עוד יותר ויותר. ועל כן בליל שלישי מוסיף עוד, ואז נגדל ההודעה עוד יותר ויותר וכולי, וכן חוזר חלילה. על כן בכל פעם מוסיף והולך עד שזוכין לשמונת ימי חנוכה. שאז נתקן ההוד בשלמות שהיא מידה שמינית, שזהו עיקר התיקון שהמשיכו מתתיהו ובניו שתקנו מידת ההוד כמובן. היינו, שתקנו מידה זאת בעולם שנזכה תמיד להודות ולהלל לשמו ידבח יהיה איך שיהיה, אפילו בתוקף הגלות הארוך המר הזה בכלל ובפרט. כי נזכה תמיד להכיר חסדיו ונפלאותיו בלי שיעור עלינו בכל עת ובכל יום ובכל שעה, ועל ידי זה נודה לשמוע יתבח תמיד בבחינת השם אלוקי לעולם עודקה, לעולם דייקה יהיה איך שיהיה. ועל כן מסיימין מזמור שיר חנוכת הבית בפסוק זה, השם אלוקי לעולם עודקה, כי זהו עיקר התיקון שממשיכין בכל שמונת ימי חנוכה, שהם בחינת חנוכת הבית. שבכל פעם מוסיפין אור הנרות בכל לילה יותר ויותר, שעל ידי זה נגדלת ההודעה בכל יום יותר, עד שזוכין ביום השמיני לתקן ההודעה בשלמות, עד שנזכה להודות לא ידבח תמיד בכל עת וזמן, כל אדם ואדם, בכל מה שעובר עליו, בבחינת השם אלוקי לעולם עודקה, לעולם דייקה כנל. יזיין. וזה בחינת, וזה מעשה המנורה מקשה זהב עד ירחה, עד פרחה מקשי. ופרש רשי, שצריכה להיות נעשית מאשת אחד. היינו, שעיקר מצוות מעשה המנורה הוא כדי להאיר רוע האמת וכו', כדי לגלות שכל הפעולות משתנות נמשכים מאחד הפשוט ידבח. ועל זה מרמז מה שציווה לעשותה מקשה מחתיכה אחת דייקה. להורות שכל הגביעים והכפתורים והפרחים והציורים שהיו בשבעה קני המנורה, שהם בחינת שבעת ימי בראשית, שהם שורש כל הפעולות משונות שנבראו בהם על ידי שלמות הדיבור שנשלם על ידי האמת וכנל, כל זה נמשך מאחד הפשוט יתבח, בבחינת עד ירחה עד פרחה מקשי, כי הכל נעשה מאשת אחד, כי כל השינויים נמשכים מאחד הפשוט יתברך שמו ויתעלה לנצח כנל. י"ח. וזה בחינת מה שהיית בכוונס, שבחנוכה, שמתקנים ההוד, ואז מתקנים בחינת ותקה כפירך יעקב באבקו אמו, שר של עשיו. כי ותקע כפירך יעקב הוא בחינת פגם תם חאורייתא כמובן בזוהר, שנגע בתם חאורייתא שהם בחינת רגלין, שזהו בחינת פגם ההלכות שהם בחינת תודה כמובן בהתורה הנ"ל. ובחנוכה ממשיכים בחינת תודה הלכה, שהם בחינת תיקון הרגלין, מבחינת תיקון תם חאורייתא שעל ידם נולדין ההלכות כמו שמבואר שם. וזה שכתוב שם בפרשה ויזרח לו השמש לרפות את צלעתו, כמו שאמרו אבותינו ז"ל.

כי כולם מאמינים בדעה אחת בהשם ובמשה עבדו, וכל כוונתם במחלוקתם הכל כדי לגלות אחדותו הפשוט בעולם. כי דעה של זה נוטה שההלכה כך, והדרך הישר הוא כך, אשר על ידו יתגלה אחדותו ידבח. ודעה של זה נוטה לדרך והלכה אחרת. ובאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כי כולם ניתנו מרואה אחד. כי על ידי מדייקה יתגלה אחדותו הפשוט מתוך פעולות משתנות, על ידי שדעות חלוקות כאלו נכללים בתכלית כוונתם בדעה אחת להיכלל באחדותו ידבח כנל. וזה שמבואר שם בתורה הנ"ל שעל ידי הלכות, שהן בחינת תודה, על ידי זה נמשך כל הבחינות המבוארים שם, עד שזוכין לגלות אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות. היינו כנ"ל, כי ההלכות היא פסק ההלכה שמתבררת משינוי דעות, שזה אוסר וזה מתיר וכו', עד שמבררין ההלכה על פי דרכי התורה. ואז די כאן יתגלה אחדות הפשוט מתוך פעולות משתנות, כנ"ל. חף. וזה בחינת ברוב עם הדרת מלך, שכל מה שמתרבין ומתחברין ביותר הרבה ישראל יחד, נתרבה קדושתו וכבודו יתבח ביותר, כמו שאמרו אבותינו זל, אין עוד דומה מועטין העושין את המצווה למרובין וכו'. היינו כנ"ל, שכל מה שהרבה מישראל ביותר מתחברין ביחד לדבר שבקדושה לעשות רצונו יתברך, נתגלה אחדותו הפשוט ביותר על ידי שרבים ביותר, שהם דעות משונות ביותר, מתחברים לדעה אחת לעשות רצונו ידבח. וזה בחינת ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל. ודרשו רבותינו זל, מלמד שאין השכינה שורה בפחות משתי רבבות וכו'. הרי שהיו ישראל וכו', נמצא זה גורם וכו'. כי כל מה שישראל רבים ביותר נמשכת ונתגלה הקדושה ביותר, על ידי שריבוי דעות כאלו שהם משונים כל כך, כי כל מה שהם רבים ביותר יש בהם שינויי דעות ביותר, וכל מה שנתרבין השינויים ביותר ומתחברים ביחד לעבוד אותו יתברך, נתגלה אחדותו הפשוט ביותר על ידי שריבוי דעות כאלו שהם פעולות משתנות כל כך, מתחברים יחד בדעה אחת להתקרב אליו יתברך, וכנ"ל. הלכות כלאי בהמה, הלכה ה, נכללת בהלכות עורלה, הלכה ה, אות ח'.